Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 26 Aralık Perşembe. Yıl 2019, ay 12, gün 360, Kasım 49. 1441 Hicri Rebiülahir 29, 1435 Rumi Aralık 13. Milletler Arası Saat ve Takvimin Kabulü 1925. Günün sözü: geçmişi değiştiremezsin ama gelecek daha elinin içindedir. Hugh White. Günün tarihi: 94 yıl önce bugün, yani 26 Aralık 1925'te bir günü 24 saat olarak esas alan uluslararası saat ve bütün dünyada en yaygın olarak kullanılan miladi takvimin kullanılacağını saptayan kanunlar kabul edildi. 121 yıl önce bugün 26 Aralık 1898'de radyum elementi Marie ve Pierre Curie Chiffre tarafından keşfedildi. Günün anekdotu: Alim Yahya Efendi'den Kanuni'ye muhteşem cevap. Kanuni Sultan Süleyman son zamanlarda sürekli kafasına takılan bir soruyu ve cevabını sıkça düşünmeye başlamıştı. Bir devlet ne zaman çöker ve sonunda ne olur? Bunun yanıtını da almak için dönemin ünlü alimi Yahya Efendi'ye güzel bir hatla bir mektup yazdı ve gönderdi. Mektubu okuyan Yahya Efendi'nin cevabı şaşırtıcı ve çok kısaydı. Neme lazım dendiği zaman. Merakla beklediği cevabı okuyan Sultan Süleyman hayretler içinde kaldı. Bu cevapla tatmin olmayan Sultan Süleyman birkaç gün düşündükten sonra Yahya Efendi'nin Beşiktaş'taki dergahına gitti. Beşiktaş'taki dergahında Yahya Efendi'ye "Cevabınızdan anlam çıkartamadım. Sorumu geçiştirmeden cevaplayın," dedi. O zaman Yahya Efendi Sultan Süleyman'a tarihe geçen şu açıklamayı yaptı: Bir devlette zulüm yayılırsa, haksızlık sıradan bir hale gelirse, işitenler de neme lazım deyip uzaklaşırsa, sonra koyunları kurtlar değil de çobanlar yerse, bilenler bunu söylemeyip susarsa ve gizlerse, fakirlerin, muhtaçların, yoksulların, kimsesizlerin feryadı göklere çıkar, bunu da taşlardan başkası işitmezse, İşte o zaman devletin sonu görünür. Önce devletin hazinesi boşalır, halkın güven ve saygısı sarsılır, asayişe itaat bozulur, halkların umutları yok olur, böylece mukadder hale, kaçınılmaz sona gelinir. Büyük Saatli Marif Takvimi. günler herkes. Açık Radyo burası 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer ve Robert Ayer de bize destek veriyorlar. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı Bongo, Bonga ve Haiti'nin Voodoo Davulları diye adlandırılan grupta Bonga and the Voodoo Drums of Haiti'den Dahomey adlı parçadan bir bölüm çalarak yaptık açılışımızı. Daha konumuz Dahomey ve Galeano neler anlatıyor ona bakalım. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. ...26 Aralık... Denizde yolculuk. Çok eski zamanlarda Güneş'in oğulları ve Ay'ın kızları Afrika Krallığı Dahomey'de birlikte yaşıyorlardı. Ve tanrılar onları ayırıp birbirinden uzağa mahkum edinceye kadar bazen kucaklaşarak, bazen kapışarak birlikte yaşadılar. O günden beri Güneş'in oğulları denizde balık, Ay'ın kızları ise gecede yıldız. Deniz yıldızları gökten düşmüyor, yolculuklarına gökten başlıyorlar ve suların içinde yitirdikleri sevdiklerini arıyorlar. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Tarihte bugüne de kısaca bir göz atalım. 1616'da bugün Galileo Galilei, astronom, yıldızları inceliyor. Aynı zamanda düşün insanı. Roma Katolik Kilisesi tarafından herhangi bir öğretim üyesinde bulunma, öğretim üyeliği yapmasına engel olunmuş ve dünyanın güneşi etrafında yörüngede olduğu gibi bir korkmuşluğu söylememesi için bunu açıkça yasaklıyorlar. Galileo Galilei bu tarihten itibaren yasaklanıyor. Rivayet odur ki gene de dönüyor demiş mahkemede. Ama kelleyi kurtarmış olması yeterli diyebiliriz. O zamanki Enkizisyon Mahkemesi'nden Hristiyan aliminin söylediklerine aykırı bulunuyor. Çünkü fizik gerçekleri anlatması. 1815'te de Napolyon Bonaparte Elbe Adası'ndaki sürgününden kaçıyor. Çeşitli yardımlar alarak tekrar Fransa'ya geliyor ve orada 100 günlük bir iktidar daha yapıyor. Tarihin tanınmış diktatörlerinden biri kendisini yüzbaşılıkta, hatta yüzbaşı bile değilken başçavuşluktan imparatorluğa yükselten generaller generali, Rusya'ya karşı yürüttüğü büyük seferi de korkunç bir yıkımla sonuçlandırmış oluyor. Moskova direniyor çünkü. Yanıyor bütün Moskova'da o zamanki tarihle. Evet, şimdi günün haberlerine geçelim. Çok önemli birkaç ana konu var. Bir tanesi savaş rüzgarları hızla esmeye başlıyor. Yeni yılda Libya'da Türkiye'nin bir tür kiminle olduğu tam belli olmayan bir savaşa girmesi ihtimali var. Tezkere verilecek. Önce onunla başlayalım. Evet. Erdoğan'dan da Tunus'ta programda olmayan bir ziyaret, ani bir sürpriz bir ziyaret gerçekleştiriyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Buradaki açıklamalarında da Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesiyle ilgili konuşuyor. Libya'daki çatışmalı ortamla ilgili açıklamalarda bulunmuş. Biyanet haber merkezinden aktardığımız haberde Şöyle deniyor, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında özetle şunları söylemiş. Libya konusu önemli bir konu demiş. Libya'daki olumsuz gelişmeler sadece Libya'da kalmıyor. Aynı zamanda komşu ülkeler, başta Tunus olmak üzere, ciddi manada rahatsız oluyor. Bizim Libya'da bir an evvel ateşkesin sağlanarak siyasi çözüm sürecine dönülmesi amacıyla bu çerçevede yürüteceğimiz işbirlikleri neler olabilir? Bunların üzerinde durma fırsatımız oldu. Tunus'u istikrarın unsuru olarak görüyoruz. Yeni Türkiye'nin yeni müttefiklerinden biri Tunus oluyor o zaman. Bir an evvel ateşkes sağlanması, siyasi çözüm sürecine dönülmesinden bahsediyor. Ve bir de inşaat, gene müteahhitlerin durumu var. TİKA. TİKA ne? Bakalım hemen. Tunus'ta inşa edeceği hastane konusunda arkadaşlarımız mutabakatı sağladı diyor. En kısa zamanda bunun protokolünü imzalamak suretiyle adımı atacağız demiş. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'ymış. Evet, orada bir hastane inşa edilmesi karar verilmiş. Sudan'la da yapılmıştı ama neler oldu bilmiyoruz. Ömer El-Beşir'in savaş suçlusu olarak da aranan uluslararası şahıs sonradan darbeyle devrildi. Paralar cukka ettiği de anlaşıldı. Buna rağmen de sadece birkaç yıllık, 2 yıllık bir hapiste kurtulmuştu. Ama Sudan'da da bir takım, gene bu TİKA var mıydı bilmiyorum, TİKA denen kuruluş, ama orada da inşaat faaliyetleri vardı. Erdoğan ayrıca Türk askeri Libya'ya gidecek mi, girecek mi sorusuna Türkiye davete icabet eder demiş. Libya'da iki hükümet var. Bir tanesi Birleşmiş Milletler ve Batılı ülkelerin de tanıdığı. Libya'nın davetine mi icabet eder? İşte kimin icabetine? Yoksa davetine? Her davete icabet eder. Yok. Değil. Türkiye, aynen, davete icabet eder. Akdeniz'de Libya ile yapılan anlaşma konusunda Yunanistan da tepki göstermiş. Yunanistan'ın burada söz sahibi, yani Yunanistan'a da tepki göstermiş daha doğrusu Erdoğan ve demiş ki Yunanistan'ın burada söz sahibi olması söz konusu değil. Artık devir geçmiş. Geçmiş devir değil demiş. Türkçesini de okumakta biraz zorlanıyorum ben de hata. Erdoğan devamla Libya'da bulunan 5000'i Sudan'dan, 2000'i Rusya'dan, Wagner diye girenler hangi sıfatla girdiler, orada ne işleri, hangi bağlantıları var diye sormuş. Bunu Türkiye'deki basın toplantısını izleyen gazetecilere mi soruyor? Halbuki alsaydı 2 tane S-400 Haftar çözerdi problemi muhtemelen. Bu Wagner paralı askerler, Rus paralı askerlerinin ta Sudan'dan geliyor aslında. O da ilginç. Onun üzerinde durmuştuk. Gayet karanlık aslında. Bu Wagner'den ilk olarak Suriye'deki iç savaş sırasında bahsetmiştik. Evet, Blackwater gibi bir acayip şirketten bahsediyoruz. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin değil, doğrudan doğruya Ruslara bağlı, hatta KGB'nin, Putin'in eski mensup olduğu FSB ya da eski adıyla KGB'nin, gizli servisin elemanlarından, önde gelen elemanlarından birinin kurduğu bir Wagner adlı kişinin şirketi bu. Karanlık silah işleri yapıyor. Hala Suriye'de savaşıyorlar galiba. Evet evet. Tabii savaşıyorlar. Libya'da da savaşıyorlar. Ve aynı zamanda da büyük bir şeyde, göçmen kaçakçılığı da, insan kaçakçılığı da yaptıkları üzerinde konuşmuştuk. Evet, yani bu Erdoğan zaten söylemiş, Cumhurbaşkanı, 5000'i Sudan'dan, 2000'i Rusya'dan, Wagner diye gelenler hangi sıfatla geldiler, orada ne işleri, hangi bağlantıları var diye sormuş. Bu soruların cevapları tabii dinleyen basın mensupları arasında bulunamaz herhalde. Bu ziyarette, ani sürpriz Tunus ziyaretinde Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etmiş. Yani tam kadro, güçlü bir kadroyla gidilmiş. Programda gözükmüyormuş Erdoğan'ın. Güvenlik gerekçesiyle de ziyaret gerçekleşene kadar açıklama yapılmamış. Böylece güvenlik sağlanmış. Sürpriz bir ziyaret. Gayet endişe verici. Evet. Reuters'dan da bu kursak Tunus'a sürpriz görüşmeler için geldi. Ve bazı Akdeniz ülkeleriyle anlaşma yapmak üzere geldi deniyor. Reuters haber ajansının da haberinden. Yani Erdoğan bu Tunuslu muadili Kays Said'le konuşmasında Libya'da bir ateşkes sağlamaya yönelik olduğunu söylüyor. Ama Erdoğan aynı zamanda Tunus'un değerli ve yapıcı bir katkıda bulunacağını da söylemiş. Libya'da stabiliteyi sağlamak, istikrarı sağlamak için. Bu ilk Tunus'ta Said'in seçilmesinden Ekim'de parlamento seçimlerinden sonra seçilmesinden sonraki yabancı devlet başkanlarından birinin ilk ziyaretiymiş. Evet. Ve Feyz El Sarrac'ın da Tripoli'deki ulusal uzlaşma hükümetine de askeri destek, askeri işbirliği sözünü de vermiş oluyor. Ve yani ulusal uzlaşma hükümeti ne destek vermek için asker de gönderebileceğini söylüyor. Yeni yılın ilk şeyinde de, ilk günlerinde de, ilk haftası içinde de tezkere verilecek. Gayet endişe verici bir durumdan da bahsediyoruz. İbrahim Kalın da Türkiye'nin böyle bir tezkereye ihtiyacı olacağını ve askerlere çağrı yapılacağını da söylemişti İbrahim Kalın. Ben halen petrol ve petrol paylaşımı ile alakalı haricinde bir gerekçe gösterilmiş olduğunu görmüyorum. İşte siz görebildiniz mi? İşte şey diyor, ateşkes sağlayacağız, barış yapacağız diyor. Libya'da evet. Türkiye ateşkes sağlayacak. Suriye'deki evet. Gibi mi? Evet, aşağı yukarı davete icabet ederiz. Ya da Afganistan'da diyor. İcabet ettiği barış operasyonlarında olduğu gibi mi? Orada askeri şeylere katılmıyor Türkiye bildiğim kadarıyla. Askeri var ama değil mi? Elem şeyi var, personeli evet. Var. Öte yandan İdlib operasyonu da devam ediyor. Bu da son derece kaygı verici başka bir gelişme, gerginlik haberi. Reuters ve Ajans France Presse haber ajansları eyaletin güneyindeki köylerde yani Suriye ordusunun İdlib vilayetine yönelik yeni bir operasyon başlatması sonrası çatışma bölgesinde yaşayan on binlerce kişinin Türkiye sınırına doğru kaçtığı haberlerini de hafta başından beri vermekteyiz. Kaygılar içinde ayrıca Reuters ve Ajans France Presse haber ajansları da görüntülemişler aslında köylerden yaşanan kaçışı. Yani Birleşmiş Milletler'e göre sadece geçen hafta 30 bin kişi evlerini terk etmiş. Büyük bir yıkım bu. Sefalet toplam rakamsa 80 bin oldu deniyor ama 100 binin üzerinde olduğu da açıklanmıştı. Yani Erdoğan pazar günkü açıklamasında 80 bin Suriyelinin İdlib'den Türkiye sınırına doğru ilerlediğini söylemişti. Kasım ayı başından bu yana yerinden edilen sivil sayısının 217 bine yükseldiği yazıyor mesela Milli Gazete'nin haberinde. Bir diğer taraftan da son 24 saat içerisinde 2000 sivil daha yerlerinden edilmiş. Öyle saldırıdan mi? Kaçan sivilleri taşıyan binlerce araç Sarmada ilçesiyle Suriye-Türkiye sınırı arasındaki yolda oluşturduğu trafik yoğunluğu Anadolu Ajansı kameraları tarafından çekilmiş. Evet, uluslararası haber ajansları da çekmişler. Yoğun araç trafiğini gerçekten bir sefalet manzarası var. Sivillerin kamyonetleri evlerinden çıkarabildikleri dolap, battaniye, şilte ve mutfak malzemeleri gibi eşyalarla yüklediği görülmüş. Evet, büyük bir trajedi de ve orada yok, yaşanıyor. Yok, çadır yok, battaniye yok, barınak yok. Kaçanların ivedilikle bunları temin etmesi gerektiğini söylüyorlarmış. Oradaki Suriye Müdahale Koordinatörü Muhammed Hallaç. Eşya yok yani. Evet, yani Kasım ayından beri verilen rakam, tekrar söyleyeyim, 217 bin. Yani çeyrek milyon insan evinden edilmiş. Evet, İdlib eyaletinin nüfusu da 3 milyona ulaşmış. O da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcüsü aracılığıyla bütün taraflara sivilleri koruma çağrısında bulunduğunu da dün söylemiştik. Rusya ve Türkiye'nin masaya oturarak muhaliflerle ve rejim ordusu arasında silahtan arındırılmış bölge oluşturduğu bir İdlib'den bahsediyoruz. Türkiye'nin de 12 gözlem noktası diye adlandırılan operasyon yeri var. Hayat Tahrir el-Şam adlı örgüte karşı, El-Kaide bağlantılı, terör bağlantılı örgüte karşı operasyon yürütüldüğünü söylüyor Rusya. Anlaşma teröristleri kapsamıyor diyor. Onun için de ateşkesi ihlal etmedik diyor. Yani yapılmış olan anlaşmayı, Türkiye'nin Rusya'nın da bulunduğu anlaşmayı biz ihlal etmiyoruz diyor Rusya. Sadece teröristleri yakalamaya çalışıyoruz. Bu insanlar neden kaçıyorlar o zaman? İşte o çeyrek milyon insan Kasım ayının başından beri. Evet, yani 1,5 ay diyelim. Yani iç savaş öncesi nüfusu 1 milyondu İdlib bölgesinin yaklaşık. Diğer ülkelerin diğer noktalarında da evlerini, yuvalarını, yurtlarını terk etmek zorunda kalanların da yerleşmesiyle 3 katına, %300 arttı. 3 milyona ulaşmış durumda. Şimdi de oradan kaçıyorlar. En az 100 kişinin öldüğü belirtiliyormuş. İdlib ilinin Marat el-Numan ilçesine bağlı Surman köyü yakınlarındaki Türk gözlem noktasını kuşatan Suriye ordu güçleri de füze saldırısı düzenlemiş. Ve 5'i çocuk 8 sivil terörist mi öldü diyeceğiz burada? Hayatını kaybetmiş. 5 çocuk ve 8 sivil. Evet. Sadece tek bir haberden bahsediyorum. Bu da Euronews'un haberi. Evet, Deutsche Welle'den de benzeri müthiş bir haber var. Ona da bakalım. 25 Aralık 2019 tarihli. Yani Suriye'de silahlı muhaliflerin son kalesi diye adlandırmış haberde. Suriye ordusuyla Rusya'nın yoğun bombardımanı altında on binlerce kişi Türkiye'ye kaçış yolunda. İnsani felaket tehlikesi de muazzam deniyor. Çok büyük. Yani şöyle bir şey mesela. Twitter üzerinden dünyaya mesaj gönderen Suriyeli genç kadın Merna El Hasan ne diyor? Merhaba dünya gezegeni, biziz İdlib'in çocukları. Senin deminki soruna da bir cevap oluşturabilir bu. Merhaba dünya gezegeni, biziz İdlib'in çocukları. Şu anda Rusya tarafından öldürülüyoruz. İdlib'de yaşıyor El Hasan. Twitter üzerinden haftalardır bu şehirde yaşananları dünyaya aktarıyor diyor. İdlib bölgesindeki insanlar kaçıyor. Bazıları neleri var neleri yoksa hepsini bırakıp sadece gitmek istiyor diyor. Yani zaten yok, alacak götürecek yer de yok. Böyle bir videosunda öyle demiş. Akıllı telefonuyla kaydettiği ve dünyanın pek göremediği İdlib görüntülerini yayınlıyor. Video gazeteci deniyor buna şimdi. İdlib'i terk etmek isteyen tepesine kadar yüklü araçların dip dibe kuzeye doğru ilerleme çabası, Esad'a ve Rusya'ya karşı protesto gösterisinde bulunan insanlar. Yoğun bir operasyon var. Çünkü radikal cihatçıların da aralarında bulunduğu grupların kontrolünde burası. İdlib'de Kasım ayının başından itibaren 74'lü çocuk olmak üzere 225 sivilin öldürüldüğü yazıyor Euronews.com'da. Rusya ve İran destekli Suriye ordu güçlerinin saldırısında. 74'ü çocuk olmak üzere 225 sivil. Evet, onların durumu hakkında da yani bugünlerde işte Türkiye istikametine doğru kaçmaya çalışanların İdlib'den kullandığı ana güzergah da M5 karayolu. Şam'ı Halep'e ve Halep'i Türkiye'ye bağlayan karayolu. Orada Türkiye istikametine doğru kaçmaya çalışanların kullandığı ana güzergah bu. Ve bu oradan da Medico International ya da Medico International adlı yardım örgütünden Til Küster de Deutsche Welle'ye şöyle aktarmış. Kuzey yönünde kaçmaya çalışan insanlar yolculukları sırasında da işte biraz önce sordun ya teröristler, evet, öldürülüyorlar. Yolculukları sırasında da saldırılarla karşılaşıyor. Bir yandan bombardıman, bir yandan da Esad yanlısı milislerin makineli tüfekli saldırılarına, yani korkunç savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işlenmekte burada. Komşuda, hemen güneyimizde. Siviller de saldırıların hedefiymiş. Bashar Esad'a göre, Suriye'nin diktatörü, operasyonlar belirleyici nihai savaş niteliği taşıyor. Sivilya'da aşırılık yanlısı bir milis hiç fark etmiyormuş. Hastaneleri, ilk yardım kuruluşlarını, pazar yerlerini bombalıyorlar. Suriye ordusuna bağlı birlikler bunu. Esad'a bağlı birlikler. Günlerdir, haftalardır, aylardır, senelerdir söylemeye çalışıyoruz buradan aktarmaya. Evet, Esad'a bağlı birlikler hastaneleri, pazarları yerlerini vuruyorlar. Yani operasyonların başladığı günden bu yana sen ne kadar demiştin? Bir haftada yaklaşık 70 bin kişi evlerini bırakarak bölgeden kaçtı diyor. Son bir hafta içinde. Günde 10 bin kişi kaçıyor yani. Akıl almaz rakamlar. Dünya vermiş. Sağlık Örgütü tarafından yapılan bir açıklama da var. Suriye genelinde sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyan 12 milyon kişinin 2.7 milyonunun ülkenin kuzeybatısında, 500 bininin de İdlib'in güneyinde yaşadığını söylemişler bu açıklamada. Ve İdlib'de şimdiye kadar 14 temel sağlık merkezi ve 2 hastanenin güvenlik koşulları nedeniyle kapatıldığını söylemiş Dünya Sağlık Örgütü. Hastaneler kapatılıyor güvenlik tehlikesi, güvenlik koşulları olmadığı gerekçesiyle. Teröristlere yapılan operasyon diyorlar ya buna. Ve bölgedeki saldırıların devam etmesi durumunda faaliyette olan 42 sağlık kuruluşunun da hizmetlerini askıya alma riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısı yapılmış. Gene aynı şekilde. Peki Zeytin Dalı Richard ve... Richard Brennan konuşmuş. Evet, evet. Peki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları sonunda barış sağlanamadı mı oralarda? Muhtemelen bu M5 dediğiniz karayolunun sağlanması o operasyonlarda oldu. Yani insanların geçiş yolu üzerindeki kaçışlarını sağlayacak. Yani yardım, insani, acil insani yardıma ihtiyaç var fakat verilemiyor. Çünkü Çin ve Rusya veto haklarını kullanıyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyeleri. Ve yardım programları genişletilemiyor, engelleniyor. Bölgeye insani yardım ulaştırılamıyor. Almanya, Belçika ve Kuveyt bir tasarıyla bir yıl daha uzatılmasını talep etmişti yardım programlarını. Yani en basit insani yardımdan bahsediyoruz. Çadır, battaniye, yiyecek, ilaç, temel ilaçlar gibi. Dünya Sağlık Örgütü Doğu Akdeniz Bölgesi Acil Sağlık Durumları Direktörü Richard Brennan, bazı sivillerin Suriye'deki 9 yıllık savaş boyunca 3 kez yerinden edildiği ifadesini kullanmış. En son rakamlarla beraber 3 kez, 3 defa yani 9 yıllık savaş boyunca 3 defa savaş yüzünden evlerini terk etmiş olan insanlar varmış. Evet. Ve siviller de Türkiye sınırına yığılmaya devam ediyormuş. Türkiye'nin sınır kapıları açık değil. Evet, silah tacirlerine bakmamız gerekiyor. Birazdan belki de onu da yaparız her şeyi incelemek için. Yalnız şeyle başladık, onunla bitirelim. Merna El Hasan adlı genç kadının videolarından bahsediyordu. Deutsche Welle, çok acayip. Merhaba dünya gezegeni, biziz İdlib'in çocukları diye başlayan mesajları. Son çektiği videolarda Merna El Hasan Suriyeli insanları birbirlerine yardım etmeye çağırıyormuş ve şöyle diyor. Çok ilginç aslında, belki de günün sözü günün sözünü oluşturabilir. Dışarıdan yardım bekleyemeyiz. Dünya bugüne kadar çağrılarımıza kulak asmadı diyor genç kadın. Ve Tilküster'e göre de böyle düşünen tek Suriyeli El Hasan değil, Merna El Hasan değil, insanlar demiş Tilküster de. O da bir gazeteci, yardım çalışanı aynı zamanda. Medico Internacional'in yardım örgütünden Tilküster de şunu demiş. İnsanlar Avrupa'nın kendilerine yardıma koşmayacağını ve emniyetlerini, güvenliklerini sağlamayacağını anlıyor demiş. Onlar kendilerini yarı yolda bırakılmış hissederken Beşar Esad ve Rusya bölgede istediklerini yapıyor diyorlar. İşin en acısı da bu olayın arkasında Türkiye'nin son zamanlardaki en yakın olduğu ülke ve müttefiki olan Rusya'nın bulunması. Evet. Silah pazarlıklarının yapıldığı, operasyonların, beraber operasyonların ve devriyelerin atıldığı Rusya'nın bulunması. Evet, savaş ve bu feci insanlık durumlarından daha da başka türden devam edeceğiz. İlk yarım saati kapatırken şunları da söyleyelim hemen. Irak'ta 15 Aralık'ta uğradığı suikast sonucu yaralanan aktivist Sair Kerim Et-Tayyib hastanede ölünce, aktivistin ölüm haberinin ardından göstericiler Divaniye kentindeki Şii partilere ait bazı büroları yakmışlar. Ve göstericilerin ateşe verdiği ofisler arasında eski başbakan Nuri El Maliki'nin liderliğindeki İslami Dava Partisi, Ammar Hekim liderliğindeki Ulusal Hikmet Akımı, Haçlı Şabi çatısı altındaki Bedir Tugayı ve İran'a yakınlığıyla bilinen Şii milis gücü Esaib Ehlil Hak büroları da yer alıyormuş. Bu da Diken gazetesinden aldığımız bir haber, internet portalinden. Eylemcilerin başkent Bağdat'ın orta kesimindeki Muhammed El Kasım otoyolunu trafiğe kapattığı da belirtilmiş. Orada da çok yükselen bir şiddetli muhalefet var. Öbür taraftan Kuzey Irak'ta IŞİD'in de yeniden örgütlendiği haberini zaten vermiştik. BBC Türkçe'den de. BBC muhabiri Orla Guerin de Irak'ta, Kuzey Irak'ta IŞİD'in son kontrol noktası olan bölgeyi ziyaret etmiş ve IŞİD militanlarının bölgeden uzaklaştırılmasına yardım eden Kürt peşmergelerle konuşmuş. Peşmergeler de IŞİD'in Kürtlerle Irak arasında ihtilaflı olan insansız bölgeyi kullandığını ve yeniden örgütlendiğini söylüyor. Evet. Zapsu ile Dicle Nehri arasındaki bölgede IŞİD'in daimi varlığı var. Bölge halkı da eylemlerden tedirginmiş. Bir düzeltme yapayım. M5 karayolu Türkiye tarafından ya da müttefikleri tarafından ele geçirilmemişti. Çünkü Halep ile Şam arasında bulunan bir bölgede. Halep'in yukarısında İdlib. İdlib vilayet. Evet. Bir de son olarak da şeyi söyleyelim. İran'a geçelim. Orada da çok büyük protestolar var. Eylemlerde ölenler için anma törenleri yapılacak ama onların hemen öncesinde bazı bölgelerde mobil interneti kesmiş. Aa. 300 kişi öldü bugüne kadar, yaklaşık olarak çok ağır bir durumda orada var. BBC'nin haberine göre İran İşçi Haber Ajansı'ndan İLNA'nın aktardığı bir haber, BBC'nin, İran Bilgi ve Teknoloji Bakanlığı'ndaki bir kaynağa dayandırılıyor. Kesintiler güvenlik kurumlarının, kolluk kuvvetlerinin başının emirleri üzerine yapılmış. İnternet erişimindeki bu kesintiye sadece mobil telefon hatlarının uluslararası trafiği dahil. O kadar korkmalarını da gerektirecek bir durum yok. Zaten insanlar sokağa çıkamıyormuş İran'da. Son 24 saat içerisinde başkentteki hava kirliliği endeksi ortalama 142 mikrogram metreküp olarak ölçülmüş. Bu da Tahran'ın havasının riskli gruplar için sağlıksız olduğu anlamına geliyormuş. Önlem olarak otomobillerin trafiğe çıkmasına kısıtlama getirilmiş. Tek çift plaka düzenlemesi her yerde yapıldığı gibi yapılmaya çalışılıyormuş. Ama okullarda yine her yerde bu sorunların ortaya çıktığı her yerde olduğu gibi ara veriliyormuş hava kirliliği nedeniyle. İnsanlar dışarı çıkamıyorlar. Okulların kapalı olmasının bir faydası yok diyenler de var. Hava kirliliğini kontrol etmek için bu yöntemlerle sonuç alınmaz deniliyor. Devletin uzun vadeli plan yapıp temelli çözüm bulması gerekiyor deniliyor ama İran ekonomisinin büyük bir kısmı zaten fosil yakıtlar ve iklim krizini ortaya çıkaran petrol üzerine kurulu olduğu da petrol ayrı bir gerçek olarak karşımıza üzerine çıkıyor. Adana'da da okullar tatil çünkü ortalığı muazzam şekilde sel bastı. Birazdan onlara da bakacağız. Yani önde gelen haberler bu savaş ve barış haberleri ve çok büyük şeyler var, kalkışmalar var her tarafta. Onlara da devam edeceğiz. Daha sonra da Kanal İstanbul meselesini, Osman Kavala Gezi davasını da ele alacağımız haberlerle devam edeceğiz. Şimdi ara verdik. Açık Gazete. Darkness no longer, a child is born. Mothers shed tears of joy as baby tests his lungs. My daddy's not there where he ought to be. Somewhere in Georgia, skinning and shooting craps on his knees. Another victim born out here in the hood. And based on statistics, it really ain't all good. Welfare takes the tab, and daddy can't sign, and it can't be seen, the family becomes a crime. the hunt is on, and brother, you're the prey. Serving time in jail, it just ain't the way. I'm living so hard, babe, that my hair's gray. We got to make a change, it's a brand new day. A new world order, a brand new day. It's a new a day. A change of mind for the human race. It's a new day. World order, a brand new day. It's a change of mind for the human race. Operation in flux, and it's on the way. We just marched a million plus the other day. Look, look, we all witnessed the sweat rolling down Miss Liberty's head. She knows the sleeping giant, she's no longer sleeping dead. Oh, what a fulfillment of prophecy. Let us teach the children, freedom's never been free. It's okay to cry, go ahead and cry. Jesus wept, but hope and faith be kept. It's a new day. A new world order, a brand new day. It's a change of mind for the human race. It's a new world day. Order, a brand new day. New World Order, Yeni Dünya Düzeni adlı şarkıyı Curtis Mayfield'dan dinlemekteyiz Açık Radyo'da. Saat 8.43 ve şöyle diyor sözlerinde de, daha fazla karanlık yok artık. Bir çocuk doğdu ve annesi gözyaşları, sevinç gözyaşları dökerken bebeği de onun ciğerlerini çalıştırdı, denedi. Baba yok ortalarda, olması gerektiği yerde, bir yerde çalışmak zorunda, gelemedi bile doğuma. Gene bu mahallede yeni bir kurban doğdu. İstatistiklere bakılacak olursa pek de iyi gözükmüyor. Böyle aile sahibi olmak bile bir suç neredeyse. Avcılık devam ediyor dostum ve kardeşim, sen de kurbanısın, avsın zaten. Ya hapistesin, böyle gitmez. Ben çok zor yaşarsın hayatını, saçım da ağırdı. Değiştirmek zorundayız. Yeni bir gün bugün, yeni bir dünya düzeni ve insan ırkı için, insanlık için yeni bir zihin değişikliği, dönüşümü. Ve biz 1 milyon kişi daha geçen gün, evvelki gün yürüyüşümüzü yaptık. Özgürlük heykelinin alnından da bak terler de dökülüyor. O da biliyor ki zaten uyuyan dev artık uyuyan ölü bir dev değil, yürüyor. Ve çocuklarımıza da özgürlüğün hiçbir zaman şeysiz, parasız olmadığını, hiçbir zaman bedeli ödenmeden özgürlük elde edilemeyeceğini de öğretelim. Evet, ağlamaya da itirazımız yok. Git ağla istersen. İsa da ağladı ama umut ve inancını korudu. Yeni bir gün, yeni bir dünya düzeni ve yepyeni bir zihin diye devam eden sözleri olan ilginç, önemli şarkılarından bir tanesi. Herkese sesimizi bir kere daha duyuralım, bağıralım. Bu sadece kazanmak için, el sıkmak için değil, yeni bir dostluk kazanmak için değil. Biz hala dünyada ışık var, gel birlikte bu ışığı aydınlatalım, her tarafı aydınlatsın diye. Yeni bir gün, yeni bir gün. Evet Tanrım, yeni bir gün diyor. Brian Fleming, Curtis Mayfield, Raymundo Thomas'ın ortak bestesinde çaldık. Curtis Lee Mayfield ya da Curtis Mayfield 1942'de doğmuş ve 1999'da 26 Aralık'ta ölmüştü. Ölümünün 20. yıl dönümünde bu Amerikan soul müziğinin, rhythm ve blues janrının ve funk müziğinin en önemli isimlerinden biri. Şarkıcı, şarkı yazarı ve prodüktör. Aynı zamanda film müzikleri de yaptı. Fevkalade önemli bir yeri var. Pek çok Grammy ödülü de var. Rock and roll ünlüler resmi geçidinde de yer aldı, Hall of Fame'de. Ve Impressions grubuyla da birçok ödül de kazandı. Hem solo hem grup çalışmalarıyla biliniyordu. Ölümünün 20. yıl dönümünde ona bir günaydın dedik. Büyük bir müzisyen ve aktivist. Evet, 8.47 oldu saat ve devam ediyoruz yolumuza. Önemli bir şey oldu. Kanal İstanbul'un ÇED raporu yayınlandı aniden ve 10 gün boyunca halkın görüş ve önerileri için askıya alınmasının ardından İstanbullular dilekçe vermek için İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne akın akın akın etmiş durumdalar. İlginç fotoğraflar evet. Var yani. 10 günlük süre zarfında Kanal İstanbul'a itirazı olan vatandaşlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na veya illerdeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine müracaat edebilecekler. Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği TMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu da yurttaşların Kanal İstanbul projesiyle ilgili görüş ve itirazlarını iletebilmeleri için bir dilekçe yönergesi örneği hazırlamış. Yani görüş ve itirazlarınızı 2 Ocak 2020 tarihine kadar iletebilirsiniz. İçeren görüş ve itirazlarınızı içeren dilekçelerinizi yani tarih, imza, kimlik numarası ve adresle beraber yetkili kurumlara elden faks yoluyla veya elektronik posta yoluyla, e-posta yoluyla iletebilirsiniz. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi yani CİMER vasıtasıyla doğrudan Cumhurbaşkanlığına da iletebilirsiniz diyorlar. İlginç de bir dilekçe örneği var. İtirazlarım şunlar diyor. 1. İstanbul'un yaşam destek sistemleri olan kuzey ormanları, su havzaları, su havzalarını besleyen su kaynakları, tarım ve mera alanları yok olacak. 2. Sazlıdere Barajı yok olacak önemli su kaynaklarından. 3. Doğal yaşam alanları ve ekosistem bozulacak, geri gelmeyecek şekilde. 4. Doğal ve arkeolojik sit alanları, tabiat parkları, milli parklar gibi koruma alanları yok olacak, geri gelmemek üzere. 5. Sadece İstanbul'da değil, Trakya'ya kadar tatlı suların beslediği tarım alanları yok olacak. Yok, bölgede tarım ve hayvancılık yapılamaz hale gelecek. 6. ÇED raporuna göre 1.155.668.000 metreküp kazı materyalinin taşınmasıyla bozulan ekosistem halkın sağlığını tehdit edecek. Geri dönülmez bir etki bu. Ve 7. 3 aktif fay hattının geçtiği bölgeye nüfus ve yapılaşma baskısı yükleyerek afet riskini de artıracaktır. Yani ÇED raporu projenin olumsuz çevre etkilerini bertaraf edecek, yani kaldıracak değerlendirmeler içermiyor. Yukarıda açıklanan sakıncalara dair kaygılar mı gidermekten uzak ve bilimsel yeterliliği konusunda şüphe uyandırıyor. Bu raporla projenin hayata geçirilmesi çevre kanununun 3. maddesinde idareye yüklenen görevlere aykırılık oluşturmaktadır diyor. Yani anayasanın maddesi hangi madde? 56. madde. Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip, çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir. Yani evet. Devletin olduğu gibi vatandaşın da. Buna göre anayasada vatandaşların da çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önleme konusunda ödevleri olduğu açıkça belirtilmiştir. Dolayısıyla anayasal yetkilerini kullanarak ÇED yönetmeliğinin 11. maddesinin 4. fıkrası çerçevesinde ÇED raporuna itiraz ediyor. Proje için ÇED olumsuz kararı verilmesini talep ediyorum. Ad, soyad, imza. Bayağı ciddi bir şey de var. Muhalefetin yükselmekte olduğu görülüyor. Evet. Yani Kanal İstanbul ÇED raporuna yapılan itirazların önemli olduğunu da Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi de söylemiş durumda. T24'ün haberinden görebiliyoruz bunu da. Ve yani Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayalim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nunsa cinayet dediği 75 milyar liralık yatırım maliyetli Kanal İstanbul projesinden bahsediyoruz. Ve İtiraz süreciyle ilgili çalışma grubunun kurulduğu Çevre Mühendisleri Odası'nın açıklaması var. Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Meryem Kayan da ÇED raporunun askıya alınma süreciyle ilgili değerlendirmede 10 gün içinde itiraz süreci devam edecek. Bu itiraz sürecine kurum ve kuruluşlar olmak üzere vatandaşların da itiraz hakkı var. Bir nevi askıda olduğu anlamına geliyor. Yani ÇED askıya çıkarılmış durumda. 10 günlük itiraz sonunda, süreci sonunda itirazlara istinaden dayanarak ÇED'in tekrar değerlendirmesi gerekecek. Tekrar revize edilmesi veya benzeri gibi süreçler işletilip en sonunda kabul edilirse son proje ÇED'i olarak ortaya çıkacak. Ancak itirazlar göz önüne alınırsa, beklemiyoruz ama, projenin değil ÇED'in iptal edilmesi ve yeniden bir ÇED raporu hazırlama sürecinin başlatılması söz konusu olabilir demiş TMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Kayan. ÇED'in revize edilmesi ya da tekrar bir ÇED sürecine girilmesi demek projenin en azından uzun bir süre daha ertelenmesini gerektirecektir diyor. İtiraz süreciyle ilgili çalışma grubunda kurduk diyor. Bütün vatandaşları da şey yapıyor, çağrıda bulunuyor. Önemli bir gelişme. Yani Kanal İstanbul projesiyle ilgili görüş ve itirazlarımı iletmek için ne yapabilirim diye soruyor 2 Ocak 2020'ye kadar. Bütün bunları internet üzerinden de göstermiş, örneklerini vererek de. Ama vatandaşlar onu bile beklemeden akın etmiş olduklarını gösteren videolar da var. Evet. Görüntüler de var. İlginç bir durum değil mi? Evet. İmamoğlu da Deutsche Welle Türkçe'den alırsak Kanal İstanbul bir cinayet projesidir demiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu. Çok net ve sert konuşuyor bu konuda Başkan İmamoğlu. Evet, yani iki kelimeyle ihanet ve cihanet de, cinayet olarak nitelendirmiş. Evet. Yani bir kere susuzluk proje hayata geçirdiği takdirde İstanbul'da büyük bir içme suyu sıkıntısı yaşanacağını verir. Sence önemli mi susuz kalmak? Zaten su oranlarının barajlardaki bu yılki yağışsızlık nedeniyle az olduğundan bahsediliyor. Bir de üstüne bu geldiğini düşünün. Ama bunun yapılmasına daha çok var. 7 sene filan sürecek. Ondan sonra o zamana kadar en su sorunu çözülür. En iyi ihtimalle 7-8 sene sürecek. 10 sene boyunca bu inşaatın devam ettiğini düşünün. Şu anda 10 yaşındaki olan çocuklara herhangi bir şekilde bununla alakalı, bu konuyla alakalı bir şey sorulmayacak ama 20 yaşında doğrudan onların içinde yaşadıkları şehri etkileyecek olan bir sorumlu olacak bu. Ama karşı seçme ve seçilme hakkına sahip oldukları zaman önlerine konulmuş olan bir şey olacak bu. Hiçbir şekilde karar vermedikleri. Evet, yani bilimsel raporlar demiş İmamoğlu, projenin inşa edilmesi halinde karşılaşılacak felaketin boyutlarını tek tek anlatıyor. Bunlara göre en büyük tehlike Terkos Gölü'ne karışacak tuzlu su. Terkos Gölü ve Havzası İstanbul için depolama alanı. Binlerce yıldan beri Avrupa yakasındaki en büyük su deposu, bu muazzam su kaynağı yok olacak demiş. Evet. Ayrıca Sazlıdere Barajı da devre dışı kalacak. Stratejik rezerv diye değerlendirilen yeraltı sularını da kaybetmekle karşı karşıyayız diyor. Deutsche Welle'den okuyorum. Su kaynaklarımızı destekleyen Istranca dağlarından gelen yeraltı sularını da bu kanal yolunu kesiyoruz yeraltı sularının. Karşılığında ne alacağız? Sükse yapacağız. Kime? Onu da bilmiyoruz. Koca bir hiç alacağız demiş İmamoğlu. Ayrıca deprem riskini de tetikleyeceğini savunmuş. Birinci, ikinci ve üçüncü deprem bölgelerinde kaldığını ifade etmiş projenin. Bilim insanlarının yer altı ve yer üstü gerilmelerini ortaya çıkaracağına dikkat çektiklerini de vurgulamış, tekrarlamış. Ve İstanbul'un doğası sonsuza dek katledilecek demiş. Sonsuza kadar bir önemi var mı bunun? Her şeyin bir sonu var diye mi düşünüyorsunuz? Tabii. Buna işte orada yaşayacak olan insanlar karar verse... O jenerasyon evet, kadar verse. Çok iyi olur bence de. Şehrin doğasının katrilyonlar harcanarak katledileceğini de söylemiş İmamoğlu. 17 milyon metrekarelik sit alanının da projeden etkileneceğini ifade etmiş. Tarihe ve tarihi değerlere niçin zulmediyorsunuz? Her 100 yıl, 10 yıl bu şehre katkı sunarak kadim denmiştir o yapılara. İhanete fırsat tanımayacağız diyor. 82 milyonun yani Türkiye nüfusunun sırtına en az 110 milyar liralık vergi yükü bindirecek. trafikteki sorunları iki katına çıkaracak. İstanbul nüfusunu 1,5 milyona yakın, 1 milyon 200 bin kişi en az artıracağını ve 8 milyonluk bir nüfusu bir adaya hapsedeceğini de belirtmiş. Milyonlarca insanı deprem esnasında canını nasıl koruyacaksınız insanın? Bu proje hem İstanbul'un güvenliği hem de Trakya'nın savunması için stratejik bir ihanet belgesidir demiş. Hakikaten bizden bu projeye evet dememizi, milyonlarca insanımızın canını tehlikeye atmamızı nasıl bizden bekliyorsunuz sorusunu da sormuş. Ayrıca Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nin ikinci maddesine göre gemilerin Kanal İstanbul'dan geçişe zorlanamayacağını, Montreux feshedilse dahi, yani ortadan kaldırılsa bile Türkiye boğazlarından ticari gemi geçişinin yasaklanamayacağını, ki doğru, uluslararası hukukta böyle, kanalla Türkiye büyük para kazanacaklar savının uluslararasında geçersiz, uydurmaca ve aldatmaca olduğunu ifade etmiş. Ve İBM, yani Kanal İstanbul'u uzaktan izleyecekleri anlamına da gelmeyeceğini kaydetmiş. İBB'nin, yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin olmadığı bir proje yapılamaz ve hukuki mücadeleyi tümüyle sürdüreceğiz demiş. Oldukça önemli. Bir gazeteci de şey sormuş. Ali Tarakçı diye bir gazeteci, muhalefet lideri gibi davranıyorsunuz diye bir soru sormuş. Ona da cevaben, Kaliforniya'daki bir projeyi eleştirmiyorum. Belediye başkanı olarak İstanbul'a yapılması planlanan bir projeyi eleştiriyorum cevabını vermiş. Ve bu da T24'ten bir haber. Ve ya Kanal ya İstanbul başlıklı basın toplantısında anlatırken, söylediğiniz hiçbir tanımla alakam yok. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Kaliforniya'daki bir projeyi eleştirmiyorum. İstanbul'daki bir projeyi eleştiriyorum. Açıklamalarımı akıl ve bilimle yaptım. Kanal İstanbul'u istiyorum diyen de çıkabilir. Siyaseten istiyorum diyenle Ekrem istemiyor diye istiyorum diyenle ayrışırım diye cevap vermiş. Hasan Cemal de Akit TV'de çalışıyormuş bu arada, Ali Tarakçı da. Öyle mi? Ha, evet. Evet, önemli. Yeni Akit, öyle mi? Akit yok, adı öyle. Akit TV diye geçiyor, evet, efendim. Tamam. Televizyon programı. Kanal İstanbul her yönüyle bir felaket, ihanet ve cinayet projesidir diyor. Hasan Cemal de T24'teki yazısında, kendi insanına ihanet demek olan Kanal İstanbul projesi derhal iptal edilmelidir. Kanal İstanbul bir cinayet projesidir, bir felaket projesidir. Kanal İstanbul demek susuzluğa mahkumiyettir. Susuzluk felaketine kapıyı açmaktır. Bu proje kendi insanına ihanettir diyor. Akıldan ve bilimden uzaklaşan herkese Allah akıl versin. Neden bilimi, aklı kendimizden uzak tutuyoruz? Kanal İstanbul demek İstanbul'un doğasını sonsuza kadar katletmek demek. Hem de katrilyonlar harcayarak katletmek demek. Milli ve stratejik su kaynaklarımızı kurutacaksınız ve milyonlarca İstanbulluyu susuz bırakacaksınız diyor. İstanbul'un tarihini talan etmek demektir. 82 milyonun sırtına en az 110 milyar liralık vergi bindirmek demektir. Kanaldaki taşınmazların bulunduğu alan imara açılırsa DSİ olarak 1450 kamulaştırmasız el atma davasıyla karşı karşıyayız diye. Şeyin de, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın söylediklerine de atıf yapıyor. Bir düzeltme yapayım. Bir zamanlar Ali Tarakçı TV'de haber yapıyormuş. Şimdi Gazete Damga'da bu konuyla alakalı, mesela Ahmet Ümit'in doğal dengeleri bozacak Kanal İstanbul derhal iptal edilsin içerikli imza kampanyası da başlatıldı Çimcok'ta. Onu paylaşmış mesela Twitter hesabından. Evet, yani ÇED inceleme alanında kalan mezarlıklar var. Arnavutköy, Küçükçekmece, Başakşehir'de pek çok mezarın taşınmasına mecbur kalınabilir. Yani muazzam bir, gerçekten dehşet boyutlarında bir olaydan bahsediyoruz. İlk 25 metrelik su Marmara'daki, az tuzlu Karadeniz suyu, Galata Köprüsü'nden balık tutarız biz bu sularda. Karadeniz'de tuz miktarı çoğalacak, kanalla doğal denge bozulacak, tüm Marmara'nın bir zaman Haliç'in koktuğu gibi bir sürece girmesine sebep olacak. Bütün bu bilimsel raporlar bunlarda verilmiş olan. Hiç yapmayın bu zulmü, yazıktır diyor Hasan Cemal. Ve bu proje her yönüyle felaket, ihanet, cinayet projesidir. Dünkü basın toplantısındaki Ekrem İmamoğlu'nun bu açıklamalarına ben de katılıyorum, altına imzamı atıyorum diye pek çok kişi de beraber Hasan Cemal de yazmış. Kılıçdaroğlu da İstanbul'a kanal yapılmasına bir kişi karar veriyor. Tank palet fabrikası yetmedi demiş Cumhuriyet Halk Partisi lideri. Şimdi de İstanbul'u peşkeş çekeceksin. Ne diyorduk? Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor demiş. Bir de sen demin dedin ya, bir gazeteci ne demiş işte, muhalefet lideri gibi. A Haber'de de yayınlanan programda doçent doktor Kaan Kurtoğlu konuşmuş. Gördün mü onu? En sonunda bu Kanal İstanbul projesiyle alakalı olumlu bir şey söyleyen bilim insandan bahsedeceksiniz şimdi. Uzun zamandır beklediğim bir şey. Bilim insanıdır. Evet, konusunun ne olduğunu Kaan bilmiyorum. Kaan Kurtoğlu. Kaan Kurtoğlu. Ha, ekonomistmiş. Deşifre programında konuşmuş ve şunu demiş. Vatikan kaynaklarından aldığım bilgilere göre Kanal İstanbul'un altında tapınakçılardan kalan 10 gemi dolusu altın var. Evet. Fransa'dan kaçırdıkları hazineler var. Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda bilgiye sahip demiş. Peki ben de yani tapınak şövalyelerinden bahsediyor tabii. Ne olacak şimdi? Mahalle dipsiz göl gibi çekecekler mi bütün evet. suyu? Bence Karadeniz'in bütün suyunu. Neyse çekmesinler. Şimdi ciddiye alırlar. Tapınakçılar dediği nedir biliyor musun sen? Tapınak şövalyeleri. Templarlar. Templar diye mi söyleniyor? Evet. Tapınak Templar. Tarikatı. Templar. Latincesi Pauperes Commilitones Christi Templice Solomonici. Selahattin yani, de burada. Süleyman Tapınağı. Selahattin değil o. Solomonici. Olsun, Süleyman Tapınağı Selahattin. Ve İsa'nın fakir askerleri tanınmış Hristiyan askeri tarikatlardan biri. 200 yıl boyunca faaliyete geçmiş. Ne zaman kurulmuş biliyor musun tarikat? Fransız soylusu Hugues de Payens tarafından 1119 civarında Kudüs'te Hristiyan acıları korumak için 9 şövalyeden oluşan bir grup. Soru şu. Vatikan kaynakları. 1. Tapınak şövalyeleri bu bilgiyi bugüne kadar tam 900 yıldır neden gizlediler de şimdi açıklıyorlar? Bu sorunun cevabını istiyorum senden. Bir de Kanal İstanbul'un altında 10 gemi dolusu altın nasıl oluyor? Yani toprağın altına gemiyi doldurmuşlar, o üzerine toprak mı ötmüşler? Evet. Vay canına. Peki yaparlar bu tapınakçılar 900 bence. Yıldır neden gizlenmiş? Ve şimdi neden şimdi açıklanıyor? 2. Cumhurbaşkanı nereden biliyor? Biliyor demiş ya Kaan Kurtoğlu, doçent. 3. Doçent Cumhurbaşkanı nereden biliyor? Doçent Kurtoğlu nereden biliyor? Tapınak 4. kaynakta şey Vatikan kaynaklarından. Peki tapınakçılar neden daha önce aramamış bunu? 5. Aramışlarsa neden bulamamışlar? 6. Biz bulursak ne olacak? Biz yani Açık Gazete tapınakçıları. Büyük Üstad Ömer de Madre de Dieu. Nasıl? Ömer öyle diyorsunuz da şimdi Katar Emiri'nin annesinin arazi satın aldığından bahsediliyor. Katar Emiri'nin annesi de o zaman tapınakçılardan haberi mi almış? O da mı tapınakçılarla bağlantısı olan bir insan? Kesinlikle. Evet, bugün Arapların kanal aşkı diye Cumhuriyet manşetten vermiş zaten. Cumhuriyet Kanal İstanbul güzergahında Kuveytli ve Suudilerin topladığı arazileri açıklamış. En az 62 dönüm. Kuveytli iş insanlarının kurduğu şirketin aldığı 53 dönüm arazi var. Suudi iş insanının aldığı bu hesapta yoktu hiç. 9,5 dönüm arazi var. Arap kantonu kuruluyormuş tapu kayıtlarına göre. 2018'de Arnavutköy'de alınmış tarla vasıflı. Suudi El Muhaydib Sazlıbostan Bosna köyünde almış. Bir Arap kantonu kuruluyor demiş Cumhuriyet Halk Partili meclis üyesi. Adı ranta giden kanal olsa daha iyi olur demiş Hazal Ocak yazıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği gibi kadere bak, kimler kimlerle yan yana geliyor. Bir tarafta tapınak şövalyeleri, diğer tarafta Katar emirinin annesi. Val Enye Al Nusafin şirketinde 53 dönümü var. Suudi Arabistan'ın iş insanı Süleyman Al Muhaydib'in de 9,5 dönüm arazi aldı. Ama en önemlisi bir tarafta Vatikan kaynakları, bir diğer tarafta Cumhurbaşkanı Erdoğan. Evet, Cumhurbaşkanı'nın yardımcısı Oktay da, zaten Fuat Oktay da Kanal İstanbul'la ilgili açıklama yapmış. Her türlü sosyal, kültürel, insani altyapıya sahip projelerdir. Geniş yeşil alanları var. Millet bahçeleri de koyacaklarmış. Bunu anlamamız İnşaat gerekiyor. Sektörünün baba yiğitleri olan siz tecrübeli ve dirayetli müteahhitlerimizin de boş tehditlere aldırış etmeyeceğinizden zerre şüphemiz yoktur. Yine erken egemen bir iş kolundan bahsediyor. Baba yiğit. Türkiye'ye daha nice büyük projeler kazandırarak tarihe imza atmayı sürdüreceğiz demiş Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Fuat Oktay. Yani o da kendisi de inşaat ve hafriyat tapınak şövalyeleri adına konuşuyor herhalde. Ama bendeniz büyük üstad Saint Omer de Madre de Dieu olarak konuştum. Bu konuyu devam edeceğiz. Neyse, iyi bir haber vereyim. Yerli otomobil de İtalya'dan gelmiş. Yaşasın. Açık Gazete. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin. Günaydın. Günaydın Seyfettin Bey. Günaydın. Evet, şimdi yıl sonuna doğru yaklaşırken genel olarak Açık Radyo'da yapmış olduğumuz gibi bir genel yıl içinde neler olup bitti Türkiye'de, dünyada ve çeşitli alanlarda, siyaset alanında, savaşlarda, göçte, bir de ekonomide tabii. O konuda da senin bir çalışman da oldu galiba, ondan bahsedelim yılı kapatırken, çok iyi olur diye düşündük. Yani çalışmadan kastin Asaf'la birlikte yayına hazırladığımız bir kitaptan söz ediyoruz. Evet, Asaf Savaş Akat'la profesör. Evet, yani bu tabii son işte aşağı yukarı 1,5 yıl olacak. Bir World Scientific adlı yayın evinden çıkacak bir kitap hazırlığı içindeyiz. Yani biz editörüz aslında. Kitap çeşitli bölümlerden oluşuyor. Ama başlığı bence önemli. Ben bunu çok bilinçli bir şekilde seçtim. Çünkü kafamı kurcalayan uzun bir süredir son yıllarda bir soruyu içeriyor bu başlık. Kısaca Türkiye ekonomisi yol ayrımında diye bir başlık koyduk. Bir alt başlığı da var ama onu nasıl Türkçe'ye çevireceğimi bilemiyorum. Challenges ahead diye. Yani önümüzde karşımızda duran temel meseleler gibi çevrilebilir. Meseleler çevrilebilir. Neden böyle bir başlık? Bir de tabii kimler bu kitaba katkıda bulundu? En başta Donan Acemoğlu var. Çok da o bakımdan önemli bir katkı. Birazdan geleceğim şeye, özellikle Donan Acemoğlu geçen hafta İstanbul'daydı. Evet, konferanslar verdi. Yeni bir kitabı var, Narrow Corridor diye, Dar Koridor. Bunun da üzerinde durmak lazım, birazdan geleceğim ona. Ama kitaba tabii başka önde gelen yazarların katkıları da var. Yani Türkiye ekonomisinin aslında son 20-30 yıldaki hem bir yandan neler yaşandı, neler oldu, buna dair tabii bölümler var. Örneğin Şevket Pamuk katkıda bulundu. Ama aynı zamanda büyümenin, Dalan Acemoğlu ile Murat Üçer'in bölümü, işte high quality growth'la versus low quality growth, yani büyümenin kalitesinin sorgulandığı bölümler, büyümenin ardındaki güçler, kronik kapitalizm dediğimiz, ahbap çavuş kapitalizmi diye çeviriyoruz değil mi Türkiye'ye? Evet, eş dostla ahbap çavuş. Nasıl aslında Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı giderek böyle bir ahbap çavuş kapitalizme yöneldi? Neden yöneldi? Tabii bunun artık arka siyasi arka planı vesaire. İş gücü piyasasının çok kapsamlı bir şeyi var, analizi var. Uzatmayayım şimdi, kitap propagandası yapmayalım. Ama özeti şu, yani başlığa dönecek olursak... Bir kere de İngilizcesini söyleyelim istersen. Turkish Economy at Crossroads. Evet. Neden bu başlık? Şeyin de bu Danon Hocam'ın son yayınladığı kitabın şeyle başlığıyla ve sorumsalıyla da yakından ilgili, Narrow Corridor diye biliyorsun kitabın başlığı, dar koridor. Evet. Mesele şu, tamam, ekonomik kalkınma tabii ki istiyoruz. İklim şeyini, sorununu, iklim değişikliği sorunuyla büyüme arasındaki o talihsiz ilişkiyi de bir yana bırakıyorum. Aslında o da ayrı bir dar koridor ya. Şimdi onu bugün gündeme getirmeyelim. Daha önce de çok konuştuk ama sonuçta şu veya bu şekilde büyüme, ekonomik büyümeyi yüksek tutmak istiyorsun ve bunun mümkün olduğu kadar tabii adil bir şekilde yarattığı geliri dağıtılması önemli vesaire. Ama bu o kadar da basit değil. Özellikle tabii son 30-40 yılın, 50 yılın hatta dünyadaki tecrübeleri bir soruyu da gündeme getirdi. Bir daha doğrusu ikilemi. Peki kardeşim, bunu başarmak için ille demokrasi gerekli mi? Neden bu soru gündeme geliyor? Çünkü demokrasiyle yönetilmeyen bazı ülkeler, ama burada tabii en önemli örnek Çin. Bazı ülkeler dediğim pek de ülke olmadığını Darun'un kitabı gösterdi. Evet. Çin işte görüyorsunuz demokratik mi? Değil. Yüksek büyüme sağladı mı son 20-30 yılda? Sağladı. O zaman şart mı demokrasi? Yani bizde şart. Çünkü Çin örneğinde bile bunun uzun dönemli olamayacağı çok yaygın bir şey. Kanaat. Uzun dönemde baktığın zaman tabii Çin'e çok özgü koşullar da vardı ama yüze yakın ülkeyi inceleyerek 30-40-50 yılını bu Narrow Corridor'da gösteriliyor ki aslında antidemokratik rejimler, diktatörlükler özellikle uzun soluklu bir kalkınma açısından son derece başarısız. Öbür yandan demokrasi, evet, ama demokrasinin de her koşulda ya da sadece demokrasi, yani demokrasi derken de daraltalım tanımı, işte seçimler var, nispeten adil yapılıyor, seçimler sonucunda iktidarlar oluşuyor vesaire. Böyle bu kadar dar bir tanımlı demokrasi yaparsak bunun da yetersiz olabileceği çok açık ortaya çıkıyor. Dolayısıyla arada çok ince bir, dar bir koridor var ve Türkiye bu açıdan bu dar koridorun bir ara içine girer gibi oldu. Son yılları şey etmek istiyorum, yani son 20 yıl üzerinde durmak istiyorum. Ama şimdi çıkmak üzere bu koridordan. Ya da çıkma riskiyle karşı karşıya. Daha istersen mütevazi olalım. Evet. Çıkma riskiyle karşı karşıya ve bunu özellikle vurgulamak istedim bu başlığı koyarken. Ve şeyler de, katkılar da tabii büyük ölçüde gösterdi ki çeşitli cephelerden Türkiye'nin son 20-30 yılda yaşadıkları aslında geldiğimiz noktada bu soruyu, bu endişeyi doğruluyor. Neden böyle? Neden demokrasi de yetmeyebilir? Özellikle sınırlı bir demokrasi. Çünkü Darun Acemoğlu'nun açıdan önemli bir kavramsal katkısı oldu. Yani bir tarafta Leviathan, biliyorsun. Evet. Çok güçlü şey bir devlet. Her şeye devlet, hakim, canavar bak, devlet. Canavar devlet. Evet, devlet güçlü olmalı diyor Darun. Ama bu büyük bir tehlike, çünkü canavara dönüşebilir. Dolayısıyla çok güçlü karşısında bir sivil toplum olmak zorunda. Bu sivil toplum nasıl olur? Bu tabii kurumlar da olur. En başta hukuk devleti, çok sağlam bir hukuk devleti, bağımsız yargı. Ama sivil toplumun güçlü olması için bunlar da yetmez. Mutlaka çok geniş özgürlükler, insan hakları. Ve bunlar kurumlarla yerleşmiş. Öyle isteyen şeyin, yöneticinin, muktedirin keyfine kalmamış, istediği gibi şeytici, yönetici ya da geriletici haklar değil, kurumlarla garanti altına alınmış, güvence altına alınmış. Yani burada da işte sivil toplum, çok kısaca güçlü bir sivil toplum gerekli. Dolayısıyla sadece işte dar anlamda demokrasi, seçimler ve oluşan iktidarlar, onlar da sonunda dejenere olabiliyor ve kolaylıkla Ahbap Çavuş kapitalizmine yönelebiliyor. Dolayısıyla bu bakımdan Türkiye de son işte 20-30 yıl dediğim zaman yeni şeyler de var. Yani yeni analizler de yapıldı çeşitli bölümlerde. Bunların ayrıntısına şimdi girmeyeyim ama manzara şunu gösteriyor. En başarılı kalkınma, ekonomik kalkınma dönemi 2003-2007. Neden böyle? Mesela sadece yüksek büyüme değil. Çünkü bu büyümenin ardında çok güçlü bir şey var. Verimlilik artışının katkısı var. Bu çok önemli. İşte büyüme teorileriyle, ekonomik kalkınma meseleleriyle ilgili olan tabii şeyler, dinleyiciler biliyordur bunun nedenini ama çoğu izleyici, dinleyici özür dilerim bilmek durumunda değil. Yüksek şey, büyüme yani kişi başına kalıcı bir gelir artışı ve uzun süre sürecek bir gelir artışı, öyle bir çıkış ardından büyük çıkışlar değil. Ancak yüksek verimlilik artışları sayesinde olur. Bu dönemde neden o zaman başarılı oldu? Çok yüksek bir büyümeyi, yüksek bir verimlilik artışı destekledi. Çünkü çok büyük şeyler, en azından ekonomiyle şimdilik sınırlıyım. Ama şeyde de öyleydi, yani siyasi alanda da öyleydi. Biliyorsunuz bu dönemde Türkiye aday üye olarak kabul edildi Avrupa Birliği tarafından. Dolayısıyla bu kabulden ile birlikte tabii müzakereler başladı. Zaten kabul edilebilmek için önemli reformlar, hukuk ve demokrasi ama reformları açısından şey, en kuvvetli olduğu dönemden bahsediyoruz. En kuvvetli olduğu dönem. Ama ekonomik kurumlar açısından da çok önemliydi. Kemal Derviş reformları dediğimiz, dibe vurmuştuk 2001 krizinde. O hükümet, o koalisyon hükümeti de havluyu atmıştı. Alın ne yaparsanız yapın diye. Ne yaptılar? Tabii ki kurumsal, çok ciddi özel kurumlar, piyasayı kendi haline bırakmayacak, Ahbap Çavuş kapitalizmine izin vermeyecek güçlü ekonomik kurumlar kuruldu. Bunları tekrar sıralamayayım ya. Yani. Banka reformları, öyle yeni banka kanunu, yeni merkez bankası yasası vesaire, mali, devletin mali şeydeki, kamu maliyesindeki şeffaflık kuralları, bütün bunlar yeni bir döneme soktu Türkiye'yi ve hakikaten en başarılı sonuçları aldı dönem. Ama ardından adım adım adım bu sistem gerilemeye başladı. Hatta çökmeye başladı. Son 2014 2018 arasında, gene bunu ilk defa sonucu söylüyorum, daha önce yapılmamıştı bu çalışmalar, bu kitap için yapıldı. İzak Atiyaz ve Ozan Bakış'ın bölümünde görüyoruz ki 0.8'e 1'in altına düşmüş toplam faktör verimliliğin katkısı. Dolayısıyla büyüme de düşmeye başladı. Şimdi yaşanan kriz aslında ortaya çıkmasının en önemli nedenleri işte bu, hem siyasi alanda hem demokrasi, hukuk devleti, bağımsız yargı vesaire, özgürlükler, bu alandaki gerilemek, Ahbap Çavuş kapitalizmi çok soyut gelebilir, işte rant meselesi, inşaat meselesi canını okudu Türkiye ekonomisini ve işsizlikteki en büyük patlama, kaç defa burada da konuştuk, o sektörden kaynaklandı. Yani bir daha hatırlatayım, 1,5 yılda inşaat sektörü istihdamının 1/3'ünü yitirdi. 700 binden fazla, 2,5 milyon istihdamı olan bir sektör 1,5 yılda 1/3'ünü yitirdi. Şimdi bunlar bir anlamda bir şey de denebilir. Yani 3 şaşırtıcı da değil. Sonuçta bu biraz önce yaptığımız kısaca özet analizi dikkate aldığımızda, değerlendirmeyi dikkate aldığımızda şaşırtıcı değil. Peki nereye gidecek Türkiye? Yani gerek tabii bu koridordan, en başa dönecek olursak o dar koridordan çıkma riski gündemde, sadece ekonomide değil yani. Tabii kitap ekonomiye odaklandığı için Türkiye ekonomisi yol ayrımında diyoruz ama sonuçta Türkiye bir yol ayrımında. Evet, aslında rejim itibarıyla da bir yol ayrımında. Evet, rejim bütün yani hukuki sistemlerin yargı bağımsızlığı başta olmak üzere çok büyük yaralar aldı, hatta çökmekte olduğu yolunda sayısız habere yer yani veriyoruz. Son en son örnek kavalarda. Ya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni kabullenmişsin. Tabii ki o da o işte 2004'teki değil mi ya? 2002'de 2004'ten hatırlamıyorum ne zaman biz bunu benimsedik ve bütün şeyin yerli hukukun, milli hukukun üstündedir kararları diye ne zaman kabul ettik hatırlamıyorum. Anayasaya 90. maddede değişiklikle filan da evet yani çok önemli bir şey. Önemli. Şimdi görüyoruz Osman Kavala davasında ne oldu. Evet, yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Son bir örnek tabii, buna gelinceye kadar da daha neler yaşandı da. Buradan tabii nereye gittiği hakkında endişe duymamız lazım ve mümkünse yani yol ayrımı ile Türkiye'de siyasi rejimde giderek şeye dönüşecek, bir diktatörlüğe, açık diktatörlüğe dönüşecek demiyoruz tabii. Bunu düşünmek bile insanın tüylerini ürpertiyor. Ama böyle bir risk olduğunu da ne yazık ki kabullenmek zorundayız. Dolayısıyla nasıl engellenir konusu, sorusu çok önemli. Ve buraya döndüğünüz zaman tabii ki bu soruya yanıt çok açık. Ne yapıp edip yeniden bu erozyona uğrayan, çöken hem demokratik kurumları hem de ekonomik kurumları yeniden güçlendirmek lazım. Evet, yani ben de şeyi ekleyeyim, yani Avrupa Parlamentosu duruşmayı, Osman Kavala davasını ve Gezi davası duruşmasının ilk gün 24 Aralık'taki duruşmayı izleyen Avrupa Parlamentosu Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Sergey Lagodinski de muazzam bir hayal kırıklığı yarattığını, ahim kararına saygı duyulacağını umuyordum, tam bir hayal kırıklığı oldu. Ve duruşmada geçirdiğim, bugün dinlediğim tanıklar Gezi protestolarından bahsederken Osman Kavala'nın ismini zikretmediler bile. Onu görmemişler. Rol hakkında hiçbir bilgiye sahip değiller. Beklentilerimin de ötesinde bugünkü yargılamada Osman Kavala'ya yönelik suçlamalar hakkında ne bir kanıt ne bir tanık vardı. İşte bu nedenle tam bir hayal kırıklığı diyor. Af Örgütü, evet. Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü Türkiye Temsilcisi Emma Sinclair Webb'de, Hafıza Merkezi Direktörü Murat Çelikkan, Uluslararası Hukukçular Komisyonu'ndan Karina Moskalenko gibi duruşmayı takip eden Uluslararası Af Örgütü Türkiye Kampanyalar Direktörü Milena Büyüm de mahkeme kararının, AİHM'in kararını, yani demokrasinin askıya alındığı kararını doğruladığını söylüyorlar yani. Evet. Önemli bir gedik. Evet, yani dönersek gene esas soruya, yani bu gelişme sonuçta Türkiye'nin bu işte dar koridordan çıkış kapısına neredeyse eşiğinde olduğunu gösteriyor bir bakıma. Evet. Yani. Çok yazık. Şimdi bu kurumlar meselesi tabii bu açıdan da çok önemli. Yani ne iddiayla bu Allah aşkına başkanlık rejimi istendi, tek adam rejimine de dönüştü. Çünkü hızlı kararlar alınacak. Etkin kararlar çok hızlı. Konu ekonomiyle gene sınırlıyım. Ekonomik kararlar çok hızlı alınacakmış vesaire. Şimdi alınan kararları görüyoruz. Allah aşkına en son parlamentodan yine geçen diyor, şu vergi yasasını bir de bakıyorlar ki ya şeyler tabii kamuoyu ilk kez hala Türkiye'de bir küçük de olsa bir bağımsız medya var. İlk kötü çok güçlü olmasa da hala bir toplum var. Kıyamet kopun böyle süreler gelince geri adımlar atmaya başladılar. Bu demek ki tek adam rejim değilmiş, güçlü devlet, hani güçlü yürütme o kadar da zannedildiği kadar etkiledi, tam aksine zararlı olabiliyor. Şeyden değil mi? İddianeydi ya, koalisyonlar önce onlar çok tartışıyordu Türkiye'de. Koalisyonlar zararlıdır. O koalisyonlarla hiç yere girilmez. Evet, doğru. 90'larda bu koalisyonlar krizlere neden oldular. Yanlış iktisat politikaları uyguladılar. Popülizm yaptılar. Şu yaptılar, bu yaptılar. Ama neden krizler çıkıldı, çıkar mıydı koalisyonlar diye? Hayır. Kurumlar çok zayıf. 2000 sonrasındaki bizim en güçlü tarafımız o yolda devam etseydik, yani hem bu demokratik kurumları hem ekonomik kurumları sağlamlaştırmaya, geliştirmeye, güçlü bir sivil toplum yaratmaya devam edebilseydik, bunun önü kesilmeseydi 2010'lardan sonra, özellikle 2013'lerden, 2014'lerden sonra, o zaman koalisyon da yönetebilir bir ülkeyi. Eğer kurumları sağlamsa kriz merizle çıkmaz. Bunun çok tipik örneği, ben Belçika'yı veriyordum. Ben bunu söylemeden geçemeyeceğim. Malum bu Belçika şeyle ünlüdür. Flaman, Vadon anlaşmazlığı yüzünden bir türlü hükümet kuramaz bunlar. Bir ara 1,5 yıl mı ne hükümetsiz kalmışlardı. Yani genelde 3-5-6 ay seçimlerden sonra hükümetler kurulmaz, ama Belçika ekonomisinin bu yüzden krize girdiğini hiç duyan var mı? Yok. Ama son yeni bir örnek var. İsrail örneği. 3. seçime gidiyorlar. Genel seçime. Çünkü bir türlü hükümet kuramıyorlar. Evet. Evet. Peki İsrail ekonomisinde kriz mi çıktı? Yok. En hızlı büyüyen, çünkü ileri teknolojiyi geliştirmeyi başaran bir ülke. Tabii orada onun askeri şeyi de, ileri teknolojiye de çok hakimler. Onları da satıyorlar, ama başka mallar, ürünler de satarak çok büyük bir ihracat şeyi var, kapasitesi var. Ve çok sağlam, ta zamanında atılmış sağlam demokratik, özellikle bağımsız yargı kurumları var. Nitekim başbakanı, işte son başbakan diyelim, bundan sonra seçimde tekrar başbakan olabilecek mi bilmiyorum, Netanyahu ciddi olarak sorgulanıyor ve belki de mahkum olacak. İşte o sahbap, biz de böyle bir şey düşünebiliyor musunuz? Ama Netanyahu da savcının, başsavcının, şimdi adını maalesef hatırlamıyorum, yargılanması gerektiğini, onu evet, komplo kurduğunu söyledi. O da kendini savunuyor, ama sonuçta yani şunu söylemeye çalışıyorum. Çoğulcu bir toplum, özgürlüklerin güçlü bir sivil toplum, velev ki tek parti iktidarı çıkmayabilir, çıkmasın. Nitekim Avrupa'da da bunun bir pek çok örneği var. Bu ille de işte ekonomi kötü yönetilecek, kriz çıkacak demek değil. Eğer siz bu siyasi şeyden, yürütmeden, hükümetten bağımsız sağlam kurumlar oluşturmuşsunuzsa, o hükümet, iktidar, muktedir her neyse o kurumlara yan gözle bakamıyorsa, onları telefonla yönetmiyorsa, telefonlar ederek ya da tehditler ya da onlara atamalar yoluyla ya da istifaya zorlayarak o kurumların yöneticilerine ya da istifa ettirerek yerine kendi ahbap çavuşlarını getiremiyorsa, böyle bir yapı varsa, işte bu sizin o dar koridorda ülkeniz o dar koridorda ekonomik kalkınmada da demokrasiyle başarılı olabileceğine adaydır. Evet, bu çok önemli bir nokta. Ben de iki şey ilave edeyim izninle. Yani bir tanesi bu büyük ölçüde Kanal İstanbul projesi, çılgın, evet, proje diye konuşulan şeyde bu konunun çerçevesinde çok odak noktada duran noktalardan bir tanesi. Çünkü yani tek adamın, yani demokratik kurumları çiğneyerek ben yaparım diyerek, evet. Özellikle de mesela Oya Baydar da bugünkü yazısında değinmiş, bizzat Bani'nin, yani kurucusunun çılgın olarak nitelediği Kanal İstanbul, Erdoğan iktidarının simgesi ve aynasıdır. Bizlere otoriterlikten totaliterliğe ve tek adamın çatlasanız da patlasanız da ben yaparım olur mutlakçılığına karşı yurttaşlık bilincimiz, sorumluluğumuz ve cesaretimizle geniş bir direnme alanı sunuyor demiş. Ama bir ikinci noktaya daha değiniyor. O da daha büyük bir belayı da ıskalamayalım diyor. Yani Kanal İstanbul'a karşı çıkmakla yabancı topraklara asker göndermeye, yabancı topraklarda savaş sürdürmeye karşı çıkmak bir ve bütündür diyor. Bu iki nokta çok önemli. Üçüncüsü de senin dediğin noktadan çıkıyor. Bir de bu sürekli büyüme şeyine karşı çok önemli bir araştırma yapıldı. Geçenlerde de yenilendi bu. Stanford grubu, Green New Deal diye bir şey. Yani Stanford Üniversitesi'nden Profesör Mark Z. Jacobs'ın öncülüğünde 143 ülkede temiz, %100 yenilenebilir temiz enerji ve depolama yol haritalarını da geliştirdiler. Bunun da büyümenin dışında bütün bölgelerde 24 dünya bölgesinde çok daha düşük imkanlar, çok daha düşük maliyetlerle fosil yakıtlardan kurtulup güneş, rüzgar ve hidroelektrikle dünyanın kurtarılabileceğini de söyleyen bir model geliştirdiler. Çok ayrıntılı bir araştırma var. Bunların da konuşulması lazım tabii. Kesinlikle tabii. Yani aslında demokrasi, tarif ettiğimiz şekliyle demokrasi, yani çok tamam güçlü bir devlet ama çok da sağlam güçlü bir sivil toplum gerekli, ekonomik kurumlar gerekli. Ama aynı zamanda bu büyümenin de bu iklim değişikliğine neden olan sera gaz etkisini yaratmadan gerçekleşebilmesi lazım. Bunun da mümkün olduğunu son çalışmalar gösterdi. Yani bu senin söylediğin son örnek. Evet, yani bu çok somut olarak, en somut araştırma çünkü. Şöyle yap. Türkiye için de Greenpeace yapmıştı bunu, mümkün. Stanford grubu çalışmasında Türkiye'de var zaten ve mümkün, hem de büyük istihdam da sağlanabileceğini de söyleyen. İyi çok ama ilginç. Neden olmuyor? Neden biz yanaşmıyoruz? Biliyorsun zaten şeyde, bu uluslararası iklim kongrelerinde diyoruz, hiçbir şey yapmıyoruz. Evet. Bu ender ülkelerden bir tanesi, hiçbir şey yapmayan. Neden? Çünkü dün gitti vesaireydi, bunlara hala yoğun bir şekilde yapılması. İşte kronik kapitalizm dediğimiz olay yapmak. Çubuk kapitalizm. Ben de ona değinmek istedim işte. Hepsi birbirine bağlı. Var orada. Evet, demokrasi. Evet, birbirine bağlı. Evet, yani en büyük birçok şey protokolde, İmamoğlu'nun da söylediği gibi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı protokolden çekilmeye ilişkin olarak da şunu söylüyor Kanal İstanbul projesiyle. Atanmış bir belediye başkanı tarafından yetkisiz şekilde imzalanmıştı diyor. Ve en büyük arsa bir sürü şirkete... Öyle mi? Bak bunu şimdilik öğreniyorum. Evet. Yani Topbaş zamanında değil. Atanmış İBB başkanı tarafından yetkisiz şekilde imzalanmıştı diyor protokol. Evet. Aynen öyle. Ve fiyatların olağanüstü bir şekilde arttığı Kanal İstanbul güzergahına Katarlılar, Kuveytliler, Suudilerin de ilgi gösterdiği ve pek çok dönümün kurulduğu gibi birçok şirkete, özellikle de Arap şirketlerine verildiği de ortaya çıkmış durumda. Böyle bir durum. Evet. Süre bitti galiba. Evet, süreyi bitirdik. Çok teşekkür ederiz. Yeni İyi sene de yayınlar. Ben teşekkür ederim. Bakalım neler olacak. Görüşmek çok üzere. Teşekkürler. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Saat 9.40-41 olmuş. Ve devam ediyoruz. Bu tapınak şövalyeleri meselesi çok ilgi çekiciydi. İnşaat ve hafriyat tapınağı şövalyeleri de devam ediyor. Ama Oya Baydar bu konuda T24'te biraz önce Seyfettin Gürsel'le de kısaca değinme fırsatı bulunduğumuz bir yazısı var Oya Baydar'ın. Meşhur hikayedir diyor, kasabaya cambaz gelmiş, kadın erkek çoluk çocuk seyre gitmişler. Kadınlardan birinin arkasında duran herif kalabalıktan istifade taciz faaliyetinde. Kadıncağız kıpırdandıkça, ittikçe, söylendikçe adam pişkin pişkin aldırma cambaza bak diyor. Bizler de o kadıncağızın durumundayız. Cambaza bakarken arkamızdan parmağı yiyip duruyoruz. Son cambaz gösterisi Kanal İstanbul. Sakın ola diyor, Kanal İstanbul çılgınlığını küçümsediğimi, önemsiz gördüğümü sanmayın. Geçen yazıda da ifade etmeye çalıştığım gibi bu sadece İstanbul'un değil, orta ve uzun vadede Türkiye'nin, hatta denizleri, toprakları, doğasıyla bütün bölgenin yıkım projesi olabilir. Kısa vadede ise iktidarın kader projesi olacaktır. Yani bazı işlerin dönüşü, pardonu yoktur. Allah'ım da halkım da affetsin diyerek işin içinden sıyrılamazsınız. Bugün sıyrıldığınızı sansanız yarın suçunuz ayağınıza fena dolaşır. Tıpkı idam gibi, cinayet gibi, doğaya, çevreye, şehre, bölgeye, tarihe ve geleceğe böylesine bir müdahaleden ileride pişman da olsanız gideni geri getiremezsiniz. İşte Kanal İstanbul dayatması ve tartışmaların hayırlı bir yanı da var. Hayırlara vesile olsun diyorlar ya, yani bizzat Bani'nin kurucusunun çılgın olarak nitelediği Kanal İstanbul, Erdoğan iktidarının simgesi ve aynası, günlerdir gündemi haklı olarak esir alan Kanal İstanbul konusu bizlere otoriterlikten totaliterliğe ve tek adamın çatlasanız da patlasanız da ben yaparım olur mutlakçılığına karşı yurttaşlık bilincimiz, sorumluluğumuz ve cesaretimizle geniş bir direnme alanı sunuyor demiş. Zaten şimdi dilekçelerin nereye verilebileceği konusunda da epey yol gösterici, çede itiraz konusunda da halkın, vatandaşların büyük bir neredeyse izdiham olabilecek bir şekilde TMOB'un ve İstanbul gönüllülerinin Kanal İstanbul'a itiraz etmenin yolunu gösteriyorlar. TMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu'nun konu hakkındaki mesajlarını da sizinle paylaştık. Bütün, yalnız İstanbul'u değil, bütün Türkiye'deki vatandaşların buna itiraz etme hakkı var. ÇED'e ve bütün arkasında yatan mantığa. Şimdi yani demokratik haklarımızı kullanarak diyor Baydar, akıllı, yaratıcı, birlikli, barışçı, bir o kadar da kararlı ve cesur bir mücadeleyi an geçirmeden başlatmamız gerekiyor. Başlatılacağından ve sürdüreceğimizden de eminim. Çünkü bıçağın kemiğe dayandığı noktada kitleler silkinir, biz de varız derler. Şimdi Kanal İstanbul'un laftan fiiliyata geçirilmesine kısa vadede cesaret edilebileceğini, cesaret edilse bile projenin kısa sürede hayata geçirilip sürdürülebileceğini sanmıyorum. İlk kazma vurulduğunda, ilk iş makineleri çalışmaya yeltendiğinde önlerinde yüz binlerin engelini bulacaklardır diyor Baydar. Ancak başka bir konu var. Ülkemizin, halklarımızın, çocuklarımızın geleceği açısından Kanal İstanbul kadar bence daha da tehlikeli, üstelik de sinsi sinsi gelişen bir proje. Tek adamın aile, hısım, akraba çevresi ve kendisine aşık olduğunu ifade ettiğinden beri Şems olarak anılan kişinin ve benzer sermaye gruplarının tek elinde gelişen savaş ve silah sanayi. Epey de üzerinde, evet, konuştuğumuz bir şeydi Açık Gazete, evet, programlarında yıllardan beri. Güçlük şuradaki diye devam ediyor Oya Baydar. Kanal İstanbul'un bir felaket olduğunu anlayan veya ikna edilebilecek geniş kesimlerin önemli bölümü bu konuda bana katılmayacak, savaş sanayimizin, parantez, utangaç bir yalancılıkla savunma sanayi denen şey, kapat parantezi, onun geliştirilmesi neden felaket olsun ki diyeceklerdir büyük olasılıkla. Türk'ün bilincine genetik kod olarak işlenmiş şoven milliyetçilik, iktidarın etkisindeki kitlelere zerk edilen fütuhatçılık, savaşçılık, çocukluğumuzdan beri esiri olduğumuz vatan millet Sakarya ezberi, bilinçlerimize işlenen yedi düvelin bize düşman olduğu, Türk'ün Türk'ten başka dostu olmadığı yutturmacası, barışı savunmanın, savaşlara karşı çıkmanın vatan hainliği olduğu algısı ve suçlaması, savaş sanayine ve silahlanmaya karşı duruşu büyük ölçüde zorlaştırıyor. Devlet destekli Erdoğan iktidarının son yıllardaki savaşçı, yayılmacı, fütuhatçı, beka politikası milliyetçi güdüleri azdırıyor. Yani ekonomik kriz içindeki ülkede halkın önemli bölümü açlık sınırında yaşamaya çalışırken, memnuniyetsizlik gün be gün artarken, iktidar sözcülerinin kalkanı savaş harcamaları oluyor. Haklarını isteyen emekçilere, emeklilere, siz savaşmanın maliyetini biliyor musunuz? sadece bir yıllık obüs mermisinin maliyeti 5 milyar dolar cevabı verilebiliyor pervasızca. Bu arada milyar dolarlık silah alımı sözleşmeleri yapılıyor. Ailenin ve en yakınlarındaki bir avuç reis aşığı Şems sermayedarın elindeki savaş sanayi yatırımları büyüyor ve güçleniyor. Muhalefetin üzerinde ısrarla durduğu tank palet fabrikasının Katar sermayesi ve Şems sermayesine peşkeş çekilmesinin asıl nedeni de savaş sanayinin tek adam çevresinde tekelleştirilmesi. Yapısı gereği tehlike olan savaş ve silah sanayinin oligarşik bir merkezde tekelleşmesinin nasıl bir tehdit ve tehlike yaratacağının muhasebesini okura bırakıyorum demiş Baydar. Ve şöyle devam ediyor. Savaş Baronları Kulübü'nün yeni üyelerinden bahsediyor. Savaş insanlık dramının baş müsebbipleri olan savaş sanayinin çarklarını çeviren uluslararası tekeller, silah şirketleri ve onların devletleri, daha doğrusu onların devletlere hükmetmesidir. Günümüzde dünya pek çok örneğini verdik, işte İdlib'den ve başka yerler, Yemen'den, dünyanın dört bir tarafından. Günümüzde dünyaya milyarlarca insanın, hepimizin kaderine savaş baronları hükmediyor ve işte ülkemizde de etine göre budu, küçük çaplı, bir o kadar da hırslı ve gözü kara savaş baroncukları savaş baronları kulübüne üyelik için canla başla çalışıyorlar. Bunu da kitlelere beka sorunu, vatanseverlik vesaire diye yutturuyorlar. Türkiye'nin önümüzdeki beka kılıflı savaşçı dış politikasının nedenini, kökenini biraz da bu noktada aramakta yarar var diyor ve son paragraflarında da şöyle bitiriyor. Savaş baronlarının ve baroncuklarının iktidarı geriletilmedikçe ne dünyada, ne bölgede, ne ülkede savaşlar ve çatışmalar sona erecektir. Çünkü savaşlardan kan alan, savaşlarla semiren sermayenin en büyük düşmanı barıştır. Barış istemenin neredeyse suç sayılması, tırnak içinde sınırların ötesinde ne işiniz var, tırnağı kapat demenin ya da silah sanayi yerine insanı geliştirmeye yönelik yatırımlar istemenin vatan hainliğiyle bir tutulması bundandır. Libya'ya asker gönderilmesinin gündemde olduğu şu günlerde Kanal İstanbul'a karşı çıkmak ile yabancı topraklara asker göndermeye, yabancı topraklarda savaş sürdürmeye karşı çıkmak bir ve bütündür. Muhalefet güçlerinin bu bağı görüp mücadelenin bütünlüğünü kavramaları savaş baronlarının iktidarının sonunu getirir. Bir yandan cambazı izlerken öte yandan tacizcinin parmağına dikkat edelim, kendimizi koruyalım diye bitirmiş Oya Baydar. Önemli bir bağlantıyı kuruyor bence. Evet. Bizim de sık sık üzerinde durduğumuz ana temalardan bir tanesi bu. Öte yandan bir de dün üzerinde etraflıca durmaya çalıştığımız Kavala davası var. Kavala'nın avukatları AİHM'in ihlal kararı vererek derhal serbest bırakılmasını istemesine rağmen tutukluk halinin devamına karar verilen Osman Kavala'nın avukatları konu hakkında bir açıklama yapmışlar. Tutukluğa devam kararını veren mahkemenin yeni bir hak ihlali yaptığını belirtiyorlar. Bu karar hukuka aykırı olmasının ötesinde Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve uluslararası ceza hukuku prensipleriyle kurmaya çalıştığı bağları koparacak niteliktedir. Kopartacak niteliktedir. İfadesini kullanıyorlar. Yani Gezi Parkı davasının diye anılıyor. Onun dördüncü duruşmasında mahkeme heyeti Adalet Bakanlığı'na AİHM kararının kesinleşip kesinleşmediğine ilişkin yazılan yazının cevabının beklenmesine karar vererek davanın tek tutuklu sanığı olan ve 784 gündür cezaevinde olan Osman Kavala'nın tahliye talebini reddetmişti. Kesin olmasına rağmen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının, özellikle de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 80. maddesi çevresinde 8. maddesi. Avukat Köksal Bayraktar, Deniz Tolga Aytöre ve İlkan Koyuncu tarafından yapılan açıklamada mahkemenin kararına karşı Hakimler Savcılar Kurulu'na, Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu'na, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne ve Anayasa Mahkemesi'ne ayrı ayrı başvurulacağı belirtiliyor. Burada tabii junta döneminde bütün hukuk bağlarını, taahhütlerini ortadan kaldıran 1967 juntasının Avrupa Konseyi tarafından atılmaya doğru gitmesini de hatırlıyor insan. Avrupa'nın kurucu örgütünden, evet. Yunanistan'da albaylar juntasından bahsediyorum, 67-74 arasındaki yıllarda oluyordu. Yani şimdi bu durumda hem Avrupa Konseyi'ne, hem AİHM'e, hem de Anayasa Mahkemesi'ne Türkiye'de başvurular yapacaklar. Avukatlar şöyle diyor: İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi 24 Aralık tarihli duruşmada AİHM'in 10 Aralık tarihli kararında, 2019 tarihli kararında belirtilen Osman Kavala'nın derhal salıverilmesi ve Türk Ceza Kanunu 312. maddede yer alan suçun unsuruna dair delillerin mahkeme dosyasında bulunmamasına ilişkin kararını hiçe sayarak yeni bir hak ihlalinde bulunmuştur. AİHM kararlarının hukuki değerlendirmesini yapacak merci tarafsız ve bağımsız Türk mahkemeleridir. Buna rağmen İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi söz konusu kararla süreci geciktirmek adına bu yetkisini Adalet Bakanlığı'na devretmiştir. Bir yetki devri, yani yargı organı yetkisini yürütmeye devrediyor diyorlar Adalet Bakanlığı'na. Bu karar hukuka aykırı olmasının ötesinde Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve uluslararası ceza hukuku prensipleriyle kurmaya çalıştığı bağları kopartacak niteliktedir. Osman Kavala hakkında sürdürülen tutuklama kararının kaldırılmasına ilişkin AİHM kararında yer alan derhal uygulanması şerhi, kişi hak ve özgürlüklerinin korunmasına yönelik anayasal bir zorunluluk olup kararların kesinleşmesine bağlı kılınamaz. Kaldı ki alınan kararların keyfiliği hukuki bir hata ya da hakimin takdir yetkisi içerisinde de değerlendirilemez. Gelinen noktada söz konusu hukuka aykırı kararın adalet ve yargı sistemimizi içine düşürdüğü durum, 2 yılı aşkın bir süredir tutuklu bulunan Osman Kavala'nın mevcut durumundan daha vahimdir. Bu hukuksuz uygulamaya karşı mahkeme heyetinin reddi ve Hakimler Savcılar Kurulu'na şikayet gibi başvurular başta olmak üzere tutukluluğun devamı kararına itiraz, Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi başvurularıyla Adalet Bakanlığı'na ivedilikle yapılacak başvurular tahtında hak arama yolundaki kararlılığımızı kamuoyunun bilgi ve dikkatlerine sunarız diyorlar. Büyük de tepkiler oldu. Biraz önce Seyfettin Gürsel'le de konuşuyorduk onları. Yani Kavala'nın AİHM kararına rağmen tahliye edilmemesine, çocuklarıyla birlikte gelen Noel günü üstelik, evet, gelen konsolosluk yetkilileri filan da dahil olmak üzere büyük tepkilere yol açtı. Ve ilginç de bir şey var. Gezi davasında ikinci güne kalan kritik tanık için çok acayip bir şey de var, oldu. Onu da değinelim. Gökçer Tayincioğlu yazmış. Mahkeme heyeti ara kararında hazır bulunanların önünde tanıklık yapması tehlike oluşturacak gizli tanık. Bunun da başka türlü önlenemeyeceğine karar veriyor. Ara kararda tehlike neden ve hangi şekilde ulaşabileceğine yönelik herhangi bir gerekçe belirtmiyor. Davanın tartışmalı tanıklarından Murat Pabuç'tan bahsediyoruz. Can güvenliğim yok, onun için gelmeyeyim diyor. İtirazını yerinde bulup hazır bulunanların önünde tanıklık yapması tehlike oluşturacak. Bunun da başka türlü önlenemeyeceğine karar veriyor. Pabuç da dün avukatların yokluğunda yapılan, ancak savcının da hazır bulunduğu duruşmada dinleniyor. Ve ilginç bir şekilde Kavala'yı ihbar ettiği tartışmalarına yol açan ifadesinin kendisine ait olduğunu söylüyor. Tehlike nedeniyle avukatların yokluğunda yapılan, ayrıca soru da yöneltilmeyen duruşmada Pabuç'un açık adresi de tutanağa yazılıyor. Yani bu artık ancak Kafka tarafından kaleme alınabilecek nitelikte bir duruşma şeyi, yani evet, dava kitabına uygun geliyor. Yani pabuçun dinlenmesi için duruşma yapıldı. Dün duruşmaya avukatlar çağrılmıyor. Ceza muhakemesi kanununda hazır bulunma hakkı olanlar kısmında avukatlardan farklı olarak savcı duruşmaya katılıyor. Tek satır ifade vermiş. İfade bana aittir demiş. Savcılık aşamasında verdiği ifade. Açık adresi de tutanağa yazılmış. Sonra yeniden kapalı duruşmaya geçiliyor. Yine kapalı yapılacak duruşmada ifade verecek ve soruları yanıtlayacak. Anlayabildin mi durumu? Hayır. Ben de. Diyarbakır Belediye Başkanı görevden alınarak tutuklanmıştı. Eş başkanı Selçuk Mızraklı. Onun tutukluluk haline de devam kararı verilmiş. Diken'den aldığımız bir haberde bu. Çok 19 Ağustos 2019'da görevden alınmış, 22 Ekim'de tutuklanmıştı doktor Selçuk Mızraklı. Şeydir yani, kendisine isnat edilen suçlamaları reddedilerek silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Ve Cumhuriyet Savcısı mevcut delil durumu, isnat edilen suçla ilgili somut deliller bulunması, kaçma ve saklanma şüphesi, suçlamaya ilişkin cezasının alt ve üst sınırıyla verilmesi beklenen cezaya göre tutuklama tedbiri ölçülüdür demiş. Mızraklı hakkında tutuklu hali devamı yönünde görüş bildirmiş. Böyle de bir durum. Bir başka davada da Şule Çet davası, 31. Ağır Ceza Mahkemesi Şule Çet davasında bir şeyin hatırlanacağı üzere bir gökdelenin Ankara'da bir plazanın 20. katından atılarak öldürülmesine ilişkin bir davaydı. Sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akant hakkındaki hükmün gerekçesini açıklamış. Çağatay Aksu öldürdü, Berk Akant da yardım etti demişler. Zorla nitelikli cinsel saldırı eylemini gerçekleştirdikten sonra bu durumu kabullenmeyerek ve kendisine tepki gösteren Çet'in plazadan ayrılmasına izin vermemesi ve bu nedenle aralarında çıkan tartışma sonucu yüksek düzeyde alkollü olmasının verdiği etkiyle de şikayet edileceğini ve zor durumda kalacağını düşünerek maktuleyi darp ettiği, boğazını sıkarak sıkması nedeniyle bu aşamada ölen veya darbın etkisiyle şuurunu kaybedip bayılmış olan maktuleyi öldüğünü düşünerek intihar görüntüsü vermek için binanın 20. katında bulunan ofisin açık penceresinden aşağı atmak suretiyle işlediği cinsel saldırı suçunu gizleme ve bu suçun delillerini ortadan kaldırmak amacıyla nitelikli kasten öldürme, nitelikli cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarını işlediği anlaşılmıştır ifadesine veriyor. Diğer sanık Akand'ın da Çağatay Aksu'ya yardım ettiği kaydediliyor. Bir daha başka davada da Kocaeli'nde, Diken'den alalım bunu da, boşanma davasında olduğu eşi Elif Yavuz'u öldüren polis memuru İbrahim Yavuz'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, olay anında ilk haksız hareketi hangi tarafın yaptığı belirlenemediği gerekçesiyle müebbetten 24 yıla ayrılmış. Bunu takip ettin mi? Bir kısmıyla efendim. Ama şöyle bir soru var. İlk haksız hareketi kimin yaptığı belirlenemedi diye müebbet hapis cezasını 24 yıla indirmiş. Yani eşi Elif Yavuz'u, İzmit'te görevli polis memuru, çocuklarının gözleri önünde tabancayla iki el ateş ederek, resmi tabancayla öldürmüş. Teslim olmuş, tutuklanarak cezaevine gönderilmiş. Kocaeli 3. Ağır Mahkemesi de diyor ki, henüz ayrılık ya da boşanma kararı verilmemiş durumdayken maktulün sadakat yükümlülüğüne aykırı davranışlarda bulunmuş olması nedeniyle haksız tahrik indirimi uygulansın diyor Cumhuriyet Savcısı. O da uygun bulunmuş. Yani diyor ki polis memuru katil, bu olay eşimin aşırı tahrikleri sonucunda meydana gelmiş bir olaydır. Hakkımda lehe olan hükümlerin uygulanmasını talep ediyorum demiş. Soru şu: İlk haksız hareketi yaptığı belirlenmiş olsaydı, belirlenmemiş diyor ya, ilk hareketi, haksız hareketi kim yaptı? Peki belirlenmiş olsaydı öldürülen, yani maktule kadının yakınlarının, çocuklarının filan mesela varsa ya da annesinin babasının, katil kocaya tazminat hakkı doğduğu yönünde de bir karar çıkar mıydı acaba mahkemeden? Yani kadının ölmüş olduğuna göre alınamaz, bari yakınlarından alsın tazminat katil. Öyle de olmaz mı yani? Olabilir. İlginç. İlginç. Nüfus kayıtlarına göre doğum tarihi 1907 olarak geçen ve Türkiye'nin en yaşlı insanı olarak gösterilen 113 yaşındaki Ayşe Uçar da yaşamını yitirmiş. Türkiye'nin en yaşlı insanı ölmüş bu sene ki kayıplar listesine onu da katabiliriz. Evet, yani uluslararası haberlere ve çevre haberlerine özellikle yer kalmadı ama çok ağır bir şey durumu devam ediyor. Yani Avustralya'daki yangınların durdurulması henüz durması gündemde değil ve muazzam bir kayıpla sonuçlanması ihtimalinden korkuluyor. Ve tedbir almamakla beraber Scott Morrison başta olmak üzere bütün yetkilileri eleştiriyorlar. Bu arada Greta Thunberg de şöyle bir mesaj atmış Twitter'dan. Birçok insanın 2019'un kamuoyunun uyandığı, iklim krizine karşı farkında olduğu yolunda şeyler söyleniyor diyor. Yıl olduğu söyleniyor. Bu yanlış anlama bence demiş. Küçük ama hızla büyüyen sayıda insan iklim krizine uyanmaya başladı ama bu daha yeni başladı. Biz henüz sadece yüzeyi kazımakla meşgulüz. Onun için de bu mücadele daha başlangıç aşamasında demişler. Bu arada ürkütücü bir haberle de bitirebiliriz belki. Ha, bir şey söyleyecektim. Bu bir şey vardı ya, Özgür Arduç diye, Ceren diye genç kızı öldüren kişi deli oyunu tutmadı diye verilmişti. Mahkemede deli taklidi yapan katili hastanede akıl sağlığı tam raporu verildi dedi ama ben bu kanaatte değilim. Cezai ehliyeti olduğu için cinayetten yargılanacak diyorlar. Halbuki hemen hükmü vermiş mesela dünkü Hürriyet gazetesi de. Oysa adamın bütün anlattıkları, daha önce bir çocuğu öldürmesi, bulabildiğim herkesi öldüreceğim demesi pek akıl sağlığına sahip olmadığını gösteriyor. Madem gazeteleri bir şekilde değinerek eleştiriyoruz manşetlerden, bugünkü Cumhuriyet gazetesinin de aslında eleştirilecek büyük bir tarafı var. Manşetten attıkları Arapların kanal aşkı ifadesi doğrudan ırkçılık ve nefret söylemine girmektedir efendim, okuduğumuz ve bildiğimiz kadarıyla. Konunun Araplarla alakası yok. Evet. Her ne kadar oradaki iş adamlarının etnik kökeniyle alakalı bir vurgu yapılmış olsa da konunun Araplarla alakası konunun yok. Konunun para ve fosil yakıtlarla ilgisi var. Milliyetlerle ilgisi yok. Evet. Arabistan şehri mi kuruluyor diye başlıklı yazılar da var. Onlar da evet, dediğine katılıyorum ben de. Ve son haberim de şu. Tarihin en büyük maden cilik operasyonu hafriyatı başlamak üzere The Atlantic dergisinde çok geniş kapsamlı bir araştırma çıktı. Will Hylton imzasıyla ve denizlerin dibinde akıl almaz büyüklükte deniz yataklarında pek çok ülkeler tarafından dünyanın en büyük maden şirketleri aramaya başlıyorlarmış. Bu denizlerin, o deniz diplerinin, denizlerin, okyanusların ve aslında orada başlayarak karadaki canlıların da hayatına büyük bir tehlike olacak diyor. Dünyanın en büyük madencilik operasyonu başlamak üzere diyor. Bunu ayrıntılı olarak ileride ele almaya çalışacağız. Çok ağır bir durumdan bahsediyoruz. Evet. Evet, bunu hiç bilmiyordum ben, şimdiye kadar duymamıştım doğrusu. Atlantic dergisinde çıkan çok ayrıntılı yazıdan 30 sayfa falan yani, ona bakacağız. Ve böylece bitirelim şimdi. Açık Gazete'nin sonuna gelmiş bulunuyoruz biraz uzatarak. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer ve Robland Tayar da bize destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz ve hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.